Montium custos nemorumque virgo, quae laborantis utero puellas, ter vocat aut vis adimisque leto, divatriformis. Imminens vila tua pinus esto, quam per exactos ego laetus annos, veris oblicum mediantis ictum, sanguine donem.